tarinat on siinä tuu. Meidät on kirrattu. Kondori, kotka, jalkan, Suomi, tää siinä tuu. Voiha peijalainen, henge heimalainen, silmien välitähdet ynnä kermaleivonainen. Ei saa olla viittä yötä valveilla, ei näillä mailla eikä Toni Halmeilla. Odotan istun ostarilla, se tuli pöinästä lähtee koskarilla. Suomi poja Browning ruskettu massa, lähittää talveksi puolusta puskemassa. Painuu päät, kumartaa kieloja, ei ne taido tietoja, vaan Audin ja Gasson. 9 hopet ruusuu, poikki pinotaa. Ollaan sokeuduttu isopaa. Ei me taidota tappaa edes hyppystä. Miks meidän pitää purra eukalyptusta? Patsai puistoon, kasvo kalliossa, kätsi kädessä, peltojen valtiossa. Muuta muistoon, kaasukammiossa, koala koaliitiossa, täällä vartiossa. Patsai puistoon, kasvo kalliossa, kätsi kädessä, peltojen valtiossa. Muuta muistoon, kaasukammiossa, koala koaliitiossa, täällä haltiossa. Tään elossa, yes. Tää sota menossa, yes. Lintu langalla ja lintuja lennossa. Päättäjille rukous, runo ja räppi, solmi päähäs, musta jätä säkkin. Tää on liha mylly, tervetuloa karsinaa. Orasen sätkyn nukkei meistä parsitaa. Afganistanista tuskan synnyi seimi, on höyhen saaren suljettu vankileiri. Mä taidon takasin vikat armeijan saaret. Sikarius soutamassa sateenkaaret nyt. STT vaan pitää käteni kaaleissa. Isänmaa käänsi takkinsa kaaveissa. Tunti ulkoilmaa tyhjällä pihalla. Luuli lampuksi virkamiehen vihalla. USA tukee Turkkiin, mainetta lokaa. Ei uskota terrorismi vasta se sotaan nyt. Patsai puistoon, kasvo kalliossa, kätsi kädessä, peltojen valtiossa. Muuta muistoon, kaasukammiossa, koala koaliitiossa, täällä vartiossa. Patsai puistoon, kasvo kalliossa, kätsi kädessä, peltojen valtiossa. Muuta muistoon, kaasukammiossa, koala koaliitiossa, täällä haltiossa. Siellä jossain ette. Siellä jossain ette. Ei jatket väkki vallattu muuteen. 15 vaan napraa liittoon. Kuten Yhdysvallat ei voi pidä tällä. Ne kysy mun kurusat alun pereetiin. Mä sanon, että mulle se alin kesä.